Book 2 6 6 6 Ler y escribir القراءة والكتابة القراءة والكتابة Eu leio أنا أقرأ أنا أقرأ. Eu leio uma letra. أنا أقرأ حرفاً. أنا أقرأ حرفاً. Eu leio uma palavra. أنا أقرأ كلمة. أنا أقرأ كلمة. Eu leio uma frase. أنا أقرأ جملة. أنا أقرأ جملة. Eu leio uma carta. أنا أقرأ خطابا. أنا أقرأ خطابا. Eu leio livro. أنا أقرأ كتابا. أنا أقرأ كتابا. Eu leio. Ana akra. Ana akra. Você lê. Anta takra. Anti takrain. Anta takra. Anti takrain. Ele lê. Hua yakra. Hua yakra. Eu escrevo. Ana aktub. Ana aktub. Eu escrevo uma letra. Aktub harfan. Aktub harfan. Eu escrevo uma palavra. Aktub kalimatan. Aktub kalima. Eu escrevo uma frase. Aktubu jumlatan. Aktub jumla. Eu escrevo uma carta. Aktubu khitaban. Aktub khitaban. Eu escrevo livro. Aktubu kitaban. أكتب كتاباً. Eu escrevo. أنا أكتب. أنا أكتب. Você escreve. أنت تكتب. أنت تكتبين. أنت تكتب. أنت تكتبين. Ele escreve. هو يكتب هو يكتب